محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. دعا کرے کہ اللہ رب العزت مجھے بات کو صحیح صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو دھیان سے سننے کی توفیق بخشے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ مجھے حق بات حق طریقے سے سچے دل سے کہنے والا بنا دے. عزیز میرے بھائیوں, ہمارے دو تین مجلس میں قوم سبا کا واقعہ ہم سن رہے ہیں, اور کل میں نے آپ لوگوں کے سامنے کانا دجال اور آجود ماجود اور یہودی کس چیز کی تیاریوں میں لگے ہیں, میں نے اس کا واقعہ اور دنیا کے حالات اور قرآن و حدیث سے ثابت کر کر میں نے آپ کے سامنے کچھ بتلایا تھا. تو میں آپ کے سامنے قوم سبا کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ قوم سبا ایک قوم گزری ہے. اب قرآن پاک اٹھائیں گے تو اللہ تعالی نے پوری سورت نازل فرمائی ہے, سورۃ السبا, کہ سبا قوم کون تھی. یہ لوگ جب نافرمانی پر اترے, اللہ کی نافرمانی پر اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام میں لگے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی بھیجا ان پر. جب ایک نبی بھیجا تو سب کے سب ایمان لے آئے. جب وہ ایمان لے آئے تو سب سے پہلا انعام اللہ جل جلالہ و من والہ نے ان پر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی بارش کو برسایا. جب رحمت کی بارش ہوئی تو دوسرا انعام ان کی کھیتیاں لہلہانے لگی, ان کی کھیتیاں آباد ہو گئی, فروٹ اناج غلہ بہت سارا ہوا. جن لوگوں کو جتنا استعمال کرنا تھا اس میں سے لے لیتے تھے, دوسرا مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے. اب وہ لوگ اتنے بزنس میں آگے بڑھ گئے, اتنے آگے بڑھ گئے, قوم سبا کا مال غلہ فروٹ دوسرے ملک میں جانے لگا. اب جب دوسرے ملک میں جانے لگا تو دوسرے ملک کی کرنسیاں پیسے ان کے پاس آئے. جب پیسے ان کے پاس آئے تو اب کیا بن گئے, بولو بھائی, وہ مالدار بن گئے. قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, قرآن کیا کہہ رہا ہے سب کو یاد ہے, ویل لکل ہمزۃ لمزۃ, اس مسلمان کے لیے بربادی ہے الذی جمع مالا وعددا. سب کو یاد ہے کہ نہیں, بولو بھائی, سورہ مطففین سب کو یاد ہے. اللہ فرماتے اس مسلمان برباد ہے جو پیسوں کو گن گن کر رکھتا ہے اور ٹھپیاں لگا لگا کر رکھتا ہے اور بینک بیلنس کی تیاریاں کرتا ہے, اس مسلمان کے لیے بربادی ہے. الذی جمع مالا وعددا, جو پیسے کو جمع کر کر کر اتراتا ہے کہ آج اتنے ہو گئے, آج اتنے ہو گئے, مجھے یہ کام لگے گا, یہ کام لگے گا. اللہ ملک الموت کو بھیجتا ہے کہ اس کو اٹھا کر میرے پاس لے کر آ جاؤ, کوئی چیز کام لگے گی نہیں. اللہ دے تو اس کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دے. بولو آمین, سچے دل سے آمین کہو. آج مسلمانوں ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن کیا نہیں ہے, دل نہیں ہے. ہمارے باپ داداؤں کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن بولو ان کے پاس کیا تھا, دل تھا. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن دل نہیں ہے, وہ بھی اللہ سے مانگنا پڑے گا کہ اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے والا دل عطا فرما, تیرے راستے میں دینے والا ہاتھ دے دے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے والے ہاتھ سب سے بہتر ہے جو نیچے والا ہاتھ ہو. نیچے والے ہاتھ سے بہتر کون سا ہاتھ ہے بولو بھائی؟ اوپر والا ہاتھ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کسی کو ہدیہ دو، کسی کی مدد کر دو، صدقہ خیرات کرو تو لوگوں کے سامنے ایڈورٹائز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج مسلمانوں ہمارا کوئی بھی عمل دیکھ لو ایڈورٹائز سے خالی نہیں ہے. کوئی بھی عمل اٹھا کر دیکھ لو سب سے پہلے ہمارا ایڈورٹائز ہوگا. بولو بھائی کیا؟ بولو موبائل میں فوٹو، پھر جائے گا واٹس ایپ کے گروپ میں، پھر جائے گا فیس بک پر، پھر جائے گا مسلمانوں آگے کی جگہ. اب بتاؤ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے اندر تیری واہ واہ ہو گئی، تجھے مالدار کہہ دیا گیا، اب میرے پاس تیرا اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے. تو بتاؤ یہ خرچ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں دینا کوئی کام آئے گا نہیں. قربانی بھی کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کوئی جانور لاتے ہیں تو اس کا کیا کرتے ہیں بولو بھائی؟ فوٹو، کہ دیکھو میں اتنے کا لایا ہوں، تو کتنے کا لایا؟ اس میں بھی حریفائی ہوتی ہے، اس میں بھی ایک دوسرے کا آنکھ دیکھام ہوتی ہے کہ میرا ناک اس کے سامنے نہ کٹے. کوئی بھی کام ہو تو کیسا ہے بولو بھائی؟ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے. چھوٹے سے چھوٹا بھی کام ہو اللہ کے لیے کرو. لیکن اللہ پاک میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے. مسلمانوں ہمارے گناہ اتنے بڑھ گئے، اللہ ہی رحم فرمائے. ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے بھی ہمارا ویڈیو لیتے ہیں لوگ، یوں کرتے. کیا مقصد اس کا؟ ایک طرف تم نیکی کر رہے ہو اور ایک طرف حرام کا کام کر رہے ہو. زیارت کو جا رہے اور وہاں جا کر فوٹو کھینچوا کے دیکھو ہم وہاں پہنچے، میں مکے میں ہوں، میں مدینے میں ہوں، تو لوگوں کو بتلانے سے کیا مطلب ہے؟ وہاں سے عبرت لو، اور عبرت لے کر اللہ کے نبی کی زندگی کو پیچھے چلے جاؤ 1400 سال پیچھے، کہ میرا نبی اس گرمی میں میرے نبی نے کیسے دین پھیلایا ہوگا. آج اتنی سہولت ہے پھر بھی بولو بھائی ٹور میں جاتے ہیں تو جھگڑا کرتے، ایک دوسرے سے مارا پیٹ کر دیتے ہیں. لیکن میرا نبی جب تھا تو نہ کوئی اے سی کا زمانہ تھا، نہ کوئی لائٹ کا زمانہ تھا، نہ کوئی سسٹم تھی، نہ کوئی سہولت تھی، تو میرے نبی نے وہاں کیسے دین کا کام کیا ہوگا؟ کیسے دین کا کام کیا ہوگا؟ آج وہاں جا کر ہمارا ایمان تازہ ہونا چاہیے، لیکن اب اس کا کیا ہو چکا ہے بولو بھائی؟ عیاشی. اب یہاں بات سنو، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے دونوں حج بیت اللہ کے لیے جائیں گے، دونوں حرم کی زیارت کے لیے جائیں گے، لیکن ان کا مقصد ایسا ہی ہوگا، چلو گوا نہیں جاتے، مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں گھومنے کے لیے. اور آج بولو بھائی فیشن بن چکی شادی کی، چلو گوا نہیں جاتے، مکہ مکرمہ گھوم کر آ جاتا ہے. تو نیت تو کیا ہے بولو بھائی؟ گھومنے کی، عمرہ کی نیت نہیں. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ دونوں حرم کو صرف شو بنا دیا جائے گا، عبادت کی جگہ نہیں سمجھیں گے، ان کو ایک گھومنے کا اور ایک پکنک اور ایک گھومنے کی جگہ بنا دی جائے گی. اور آج انسان 99% لوگ اسی نیت سے جاتے کہ مولانا چلو بمبئی نہیں جاتے، گوا نہیں جاتے، یہاں نہیں جاتے، وہاں نہیں جاتے، چلو دو کام، عمرہ بھی ہو جائے گا، گھومنا بھی ہو جائے گا، دونوں کام ہو جائے گا. یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو عزیزوں میرے پیاروں، قوم سبا کے پاس جب مال آیا تو ان لوگوں نے سب بڑے بڑے جو کھوپڑیاں تھی، بڑے بڑے لوگ تھے قوم سبا میں، وہ بیٹھے اور کہا دیکھو ہمارے پاس کچھ تھا نہیں، اب اللہ نے ایمان کی دولت سے سب سے پہلے ہمارے پر رحمت کی بارش کو برسایا، اور رحمت کی بارش برسانے کے بعد کھیتیوں کو لہلہاتا بنا دیا. اب جب کھیتیاں لہلہاتی ہو گئی تو ہم کیا ہوئے بولو بھائی؟ ہمارا مال دوسرے ملک میں ٹرانسپورٹ ہونے لگا. جب دوسرے ملک میں ٹرانسپورٹ ہونے لگا تو وہاں کے پیسے، وہاں کی کرنسیاں ہمارے پاس آئی، تو ہم کیا بن گئے؟ مالدار بن گئے. اب جب وہ مالدار بنے تو اللہ نے ان پر زکات فرض فرمائی. کیا زکات فرض فرمائی بولو بھائی؟ زکات فرض کی. تو تمام لوگ جو بڑے بڑے متولیاں تھے قوم سبا میں، بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا سب کچھ ہوگا لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹے گا، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹیں گے. جب ان کے پاس پیسے آئے، مال آیا، تو تو قرآن کہتا ہے سب سے پہلے انہوں نے بڑا ڈیم بنایا, فارسلنا علیہم سیل العرب, بڑا ڈیم بنایا, اور جب بڑا ڈیم بنایا اور اس کے اندر پانی بھرا, اور جب اس کے اندر پانی بھرا اب آہستہ آہستہ آہستہ لوگوں نے زکات دینا بند کر دی. آج برا مت لگانا, صحیح کہتا ہوں, 95% ہماری زکات صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوتی. ہم تحقیق کرتے بھی نہیں ہیں, نہ جس کو دیتے ہیں اس کو پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ بھائی تو زکات لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا. یہاں علماء بیٹھے ہیں, پوچھو, زکات کا مسئلہ ایسا ہے کہ تو جس کو زکات دے رہا ہے, تو جس کو زکات دے رہا ہے اس کو کہہ کہ میں یہ زکات دے رہا ہوں تو زکات لے گا. اب سامنے والا ہے کہ نا مولانا میں زکات نہیں لیتا, تو واپس آپ زکات کو لے لو اور زکات کے جو مستحق ہے اس کو زکات پہنچاؤ. لیکن آپ تو کہ مجھ سے ہمیں تو 5 ورستی نیٹ ڈیٹا چاہیے, تو ابھی نیٹ دے ہوں ابھی ہم نے تو جو دیتے چلے آ رہے, حالانکہ آنکھوں سے دیکھ رہے, مالدار ہو گیا, گھر میں اے سی ہے, گھر میں ٹی وی ہے, سب کچھ فیسلٹی ہے, پھر بھی بولو زکات اس کو دی جاتی ہے. بولو سب بیٹھے ہیں مفتی, بتاؤ زکات ادا ہوگی؟ آج پتہ نہیں کیا ہو چکا ہے, مسلمانوں کو سمجھانے کے باوجود بھی اپنی آنکھیں نہیں کھولتے, اپنے کانوں سے پردے نہیں ہٹاتے. زکات کا مسئلہ بڑا نازک ہے, اور زکات کے مسائل مسلمانوں آپ کو علماء کے پاس بیٹھ کر پوچھ کر یہ چیز کی ادائیگی کرنی پڑے گی. جب صحیح معنی میں ہماری زکات ادا ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ پاک ایک ایک پائی کی ہماری حفاظت کرنے والا ہے. حکومت پھر نہیں بگاڑے گی ہمارا کچھ, مال اور عزت, گھر کا اور مال کی حفاظت کس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے بولو بھائی؟ اللہ. کب؟ جب صحیح معنی میں ہم زکات ادا کریں. اس لیے سب سے پہلے آپ زکات کے معاملے میں بالکل چوکندہ ہو جاؤ. ہم ایسا نہ سستی کرے کہ چلو بھائی جس کو دیتے دے دیا, جس کو ہر سال دیتے ہو دے دیا, اس کو پوچھو. آپ جس کو زکات دینے جاتے ہو مسائل ہے اس کا, آپ پوچھو کہ بھائی یہ زکات کا پیسہ ہے تو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے, اور اس کے آپ نے زکات کا پیسہ دے دیا اور آپ نے کہا السلام علیکم, جب سب راکھو ٹھہر میں, اب یہ کہا کہ زکات کا پیسہ نہیں ہے اور اس نے بھی بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب میں رکھ دیا, تو کیا ہوگا؟ بولو بھائی زکات تیری ادا ہو رہی نہیں. اور جو آدمی زکات کے مستحق نہیں ہے وہ بھی حدیث سن لو. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سماج میں مسلمانوں اس معاملے میں بہت پیچھے ہے قوم, اور جتنے بھی حالات جو آج آ رہے ہیں اور آج جو قوم مار کھا رہی ہے اس کی 99% وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحیح طریقے سے زکات ادا نہیں کی. کل ہی میسج مجھے ایک مولانا نے مجھے سنایا کہ مہاراشٹر کے اندر پانی نہیں ہے اور لوگ کیچڑ سے اندر پانی لے کر وہ پانی پیا جا رہا ہے. مہاراشٹر کی بات کر رہا ہوں. اللہ رحمت کی بارش کو روک لے گا کب؟ میرے نبی نے فرمایا صحیح معنی میں زکات ادا نہیں ہوگی. آج کہنے والا بھی نہیں کہتا یہ زکات کا پیسہ ہے, اور لینے والا بھی تحقیق نہیں کرتا کیسا پیسہ ہے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک دعا کی کہ اللہ شک والی روزی سے بھی میری حفاظت فرما. اور جو زکات کا مستحق نہیں ہے پھر بھی وہ زکات لیتا رہے, زکات لیتا رہے, ہم نے ہمارے آنکھوں سے دیکھا, اس کا فیصلہ اب کرنا. جو آدمی زکات کا مستحق نہیں ہے پھر بھی وہ زکات کا پیسہ لیتا ہے اور اپنے گھر کو, اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے, یاد رکھو اسی گھر میں خون خرابہ ہوگا, لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. آج بولو کون گھر ایسا, الا ماشاء اللہ, میں سب پر انگلی نہیں اٹھاتا. سب لوگ کہتے کہ مجھ سے آپ دعا کرو نہیں, میری بہری تو وہ اگری چھے, میرے بچے میرے نافرمان ہو گئے, میرا بچہ مجھے مارتا ہے, میری بیٹی میرے سے بڑی آواز اونچی آواز میں میرے سے بات کرتی ہے. تو بتاؤ یہ سب بگاڑ کہاں سے آیا؟ بولو بھائی صحیح طریقے سے زکات ادا نہیں کی. تو عزیزو میرے پیارو, قوم سبا نے ایک میٹنگ کی اور ایک فیصلہ کیا, سب کچھ ہوگا لیکن اللہ کا حکم بولو بھائی نہیں توڑیں گے, اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے ہم لوگ. اب عزیزو میرے پیارو, آہستہ آہستہ وہاں شیطان آیا. کون آیا زور سے بولو؟ شیطان. شیطان اتنا چالاک ہے کہ آپ مسجد میں بھی کھڑے رہو گے تو مسجد کے دروازے اندر آنے کی اس کی انٹری نہیں ہے, وہ اندر نہیں آ سکتا, لیکن مسجد کے گیٹ کے اوپر کھڑا کھڑا تمہیں دل دل میں کیا ڈالے گا, بولو بھائی وسوسہ, تیرے دکان پر گھر کھڑے تو نماز میں کھڑا ہوا, ابھی تیرے جیب میں کتنے پیسے, تیرے بینک میں کتنے پیسے, جو چیز دنیا کے کوئی زمین کے ٹکڑے پہ یاد نہیں آئے گی لیکن دو زمین کے ٹکڑے پہ یاد آئے گی سب کچھ, ایک مسجد ہے اور ایک بیت الخلا ہے, ہر چیز وہاں یاد آتی ہے کیونکہ وہاں شیطان آتا, بولو نے بھائی زور سے, آپ لوگوں کو آج مایوس مایوس بیٹھے ہیں ایسا لگ رہا ہے, روزہ لگا ہے کیا آپ کو؟ دو جگہ ایسی ہے کہ انسان کو سب کچھ یاد آتا ہے, ایک ہے مسجد کہ وسوسے ڈالتا ہے, امام کے پیچھے کھڑے ہیں لیکن وہ لوگ بھائی ذہن ہمارا باہر ہے بدن ہمارا یہاں ہے, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. فضائل اعمال اٹھاؤ, شیخ زکریہ رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے نمازوں کے اندر سے خشوع اور خضوع اٹھا لیا جائے گا. خشوع اور خضوع کیا ہے؟ دھیان اور توجہ, اللہ کی طرف متوجہ ہونا انسان کے دلوں کے اندر سے نکل جائے گا. تو عزیزو میرے پیارو, اب شیطان اللعین وہاں پہنچا اور شیطان نے کہا کچھ مت کرو صرف عیاشی کرو. کیا کرو؟ عیاشی. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, پوچھو عیاشی کا لفظ اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک ہے کہ تمام گناہ اسی عیاشی کے لفظ میں آ جاتا ہے. وہ بھی قرآن میں ہے کہ شیطان تمہارے دلوں میں کیا ڈالتا ہے, بولو بھائی وسوسہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر ال, بولو آگے وسواس, من شر الوسواس الخناس. انسان کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے شیطان؟ وسوسہ, کہ ایسا کرتا تو ایسا ہوتا, ایسا کروں گا تو ایسا ہوگا, یہ وسوسے ڈالا. اب وسوسے ڈالا تو اب لوگ آہستہ آہستہ قوم سبا اللہ کی کیا کرنے لگی, وہ لوگ بھائی نافرمانی لگی, نافرمانی کرنے لگی. جب وہ نافرمانی کرنے لگے تو اللہ نے 13 نبی بھیجے, کتنے بولو بھائی؟ 13, 13 نبی بھیجے سمجھانے کے لیے, لیکن جب پیسوں کا خمار دماغ پر آتا ہے تو سمجھ میں آتا نہیں. آج بھی یہی معاملہ ہے, اللہ نے سب کو دیا ہے لیکن اس کے سامنے دین کی بات رکھی جائے, مول صاحب سنا ہے, سن سن کے بڑے ہو گئے, اب کیا سننے اس کو, کہتے کہ نہیں. ابھی سلمان خان آ جائے, عامر خان آ جائے تو سب ایسے کودتے ہیں جیسے اس کے پیچھے جنت لگی اللہ نے, حالانکہ قرآن و حدیث سننے میں ہمارا دل کٹراتا ہے, ہمارے کان میں بوجھ بن جاتا ہے, ہمارا بیٹھنا پتھر جیسا بوجھ بن جاتا ہے. تو مسلمانوں یہ بھی سمجھ لو یہ اللہ کا عذاب ہے ہمارے اوپر, وہ بھی قرآن سے ثابت کروں گا میں آپ کو, کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے بات نہیں کروں گا ہٹ کر. آج انسان کے گناہ اتنے بڑھ جائے, اتنے بڑھ جائے, اتنے بڑھ جائے, اللہ کانوں پر مہر مار دے گا, آنکھوں پر مہر مار دے گا, سینوں پر اللہ, دلوں پر مہر مار دے گا. اس کے سامنے صحیح باتیں بتائیں گے وہ اس کے اپیل نہیں کرے گا, وہ آنکھوں سے دیکھے گا اللہ کا عذاب, پھر بھی کہے گا تو اللہ ایک بہو کروں نے اتنے اٹھی, باقی بہو کے ٹھٹے نہیں ہے. یعنی لوگوں پر ہم کہتے کہ اس نے ایسا کیا تھا نا اس لیے ایسا ہو گیا, ورنہ ایسا کچھ ہونے والا تھا نہیں. اللہ کا عذاب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے پھر بھی کہتا ہے وہ لوگ ایسا ہو گیا, کانوں سے سنے گا اللہ کے عذاب کی باتیں, جنت اور جہنم سنے گا اور کہے گا بہت سنا ہے, سنتے سنتے بڈھے ہو گئے اب اس کو سن کے کیا کریں گے. اور قرآن میں پہلا پالا, پہلا رکو سورہ بقرہ کا پہلا رکو, قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم, یاد ہے سب کو, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوة ولہم عذاب عظیم. جب تمہارا دل اللہ کے عذاب کو دیکھ کر, اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اللہ کو یاد نہ کرے, قرآن و حدیث سن کر آپ کے دل پر کوئی اثر نہ ہو, آنکھوں سے دیکھ کر ہم اپنے اللہ کو یاد نہ کرے, تو سمجھ لینا یہ مجھ پر اور آپ پر اللہ کا عذاب ہے. اب اللہ کے سامنے رونا پڑے گا, اللہ کے سامنے گر گرانا پڑے گا. چاہے یہ کافر و مشرک کی آیت ہے, یہ اس کے بارے میں یہ اللہ نے نازل فرمائی ہے, لیکن جب انسانوں کے گناہ بڑھ جاتا ہے بڑھ جاتے اور زمینوں پر گناہ کے بوجھ بڑھ جاتے ہیں, انسان کی راہ اللہ دیکھتا ہے پھر بھی اللہ کے پاس بندہ نہیں آتا, تو اس کا دل کیسا ہو جاتا ہے؟ بولو بھائی, سیاہ ہو جاتا ہے. حدیث میں ہے, جب ایک گناہ کرتا ہے تو اتنا کالا ڈھبا لگتا ہے, دو کرتا ہے تو بولو بھائی تھوڑا اور, تین کرتا ہے تو تھوڑا اور, گناہ کرتے کرتے کرتے کرتے اس کا صرف دل کیسا ہو جاتا ہے؟ سینہ کالا. اب کالے کاش میں تم دیکھو تو کیا نظر آئے گا؟ بولو کچھ آئے گا؟ سفید کاچ ہے اس پہ کالا کلر مار دو, اب اس کے اندر دیکھو آپ کو آپ کا چہرہ نظر آئے گا نہ. اسی طرح یہ دل بھی سفید ہے, یہ دل کے سفید پر ہم کالے رنگ لگائیں گے, کون سا؟ گناہ کا رنگ. تو بولو بھائی صحیح بات سمجھ میں آئے گی نہیں. تو قوم سبا پر اللہ نے 13 نبی بھیجے, لیکن وہ بولو بھائی ان کا دماغ اپیل نہیں کیا کہ نہیں نہیں اللہ اب اللہ کو دلیل کرتے جیسا میں اور آپ کرتے آج کے زمانے میں. کہیں نہیں مول صاحب, مرنے کے بعد دیکھی جائے گی, ابھی تو کرنے دو جو کرتے ہیں ہم لوگ, موت آئے گی تب آئے گی, دیکھی جائے گی قبر کی زندگی بھی. آج کا لوگ مسلمان یہ کہتا ہے, جب ان کو قرآن و حدیث سنائی جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھی جائے گی, اب وہ معاملہ بھی دیکھا, وہ گھڑی آئے گی تب دیکھی جائے گی. قوم سبا نے بھی کہا کیا کہ اللہ تو آسمانوں سے پانی نہ برسائے نے, تو تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں, ہمارے پاس بہت بڑا ڈیم ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں نا, کہیں نہیں تو مدد نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں, میرے پاس بہت روپیہ ہے میں یہ کام کر لوں گا, کہتا نا یہ تکبر کے بول ہے, یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا فلاں کر لوں گا, یہ تکبر کے بول ہے. قوم سبا نے بھی کہا کہ اللہ تو آسمانوں سے پانی نہ برسائے تو تیرے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم نے بہت بڑا ڈیم بنایا. فارسلنا علیہم سیل العارم, دیکھو کتنا بڑا ڈیم بنایا ہے, تیرے پانی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. جب بھی ہمیں کھیت میں پانی پلانا ہوگا, باغیچے میں پانی پلانا ہوگا, تو بولو بھائی اس کے اندر سے پانی لیں گے اور ہم ہمارے کھیت کو پانی پلائیں گے. اللہ نے اتنی نعمتیں برسائی کہ ان کے باغیچے میں اتنے فروٹ ہوتے تھے کہ ان کو توڑنے کی مسلمانوں تکلیف بھی نہیں ہوتی تھی, بس سر پر ایک ٹوکرا رکھتے تھے, اس دروازے سے گستے تھے اور اس دروازے سے نکلتے تھے تو ٹکرا ٹکرا ٹکرا کے پورا ٹوکرا بھر جاتا تھا ان کا, اتنا فروٹ دیا ان کو اللہ نے. جسے قرآن میں ہے فَارُسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْهِمْ, ادھر بھی دیکھو تو بولے فروٹ کے باغیچے, ادھر بھی دیکھو تو فروٹ کے باغیچے. لیکن مسلمانوں جب نعمت ملتی ہے اللہ کا شکر ادا نہ ہوتا ہے تو اللہ وہ نعمت کو کیا کرتا ہے بولو بھائی, چھین لیتا ہے. اور آگے اللہ یہ چھیننے کے بعد کہتا ان عذابی لشدید, اپنی بات یہیں سے شروع ہوئی تھی یاد ہو تو, کہ نعمت کی ناشکری کریں گے اللہ وہ نعمت کو چھین تو لے گا, چھیننے کے بعد اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید. اب آگے قوم سبا کا کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل سنیں گے, وقت ہو چکا ہے. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے قوم سبا کا آگے کا واقعہ کیا ہے کہ جب وہ اپنے ڈیم پر, اور اللہ کی سنت ہے جو بندہ جس پر کتا ہے اور ناچتا ہے اللہ اسی سے مار کر دکھاتا ہے اسے, اللہ کی قاعدہ ہے اللہ کا سنت ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو قوم سبا اپنے ڈیم پر کتی تھی تو اللہ نے ان کو کیسے مارا ہے, اور کیسے مار کر اللہ نے آج قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے. کل انشاءاللہ میں اس کا واقعہ بتلاؤں گا. اللہ پاک جتنی بھی باتیں کہی ہے مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں, بڑے خطاکار ہیں, بڑے مجرم ہیں, آپ کے بارگاہ میں بہت بڑے پاپی ہیں. لا رات کے اندھیرے میں دین کے اجالے میں آپ کو بڑا ناراض کیا ہے, قدم قدم پر آپ کی نافرمانی کی ہے, پھر بھی اللہ تو نے ہمارے ہاتھوں سے اللہ کبھی لقمہ نہیں چھینا, ہمارے منہ سے کبھی لقمہ پھسایا نہیں. اے اللہ تو نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سلایا, کبھی ہمارے بدنوں سے کپڑے نہیں نکالے. اللہ تو نے کبھی ہمیں لوگوں کے سامنے بے عزت نہیں کیا. اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں دنیا کے اندر عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ رکھا ہے, کل قیامت کے دین بھی ہمارے نبی کے سامنے اور پوری امت کے اور تمام نبیوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہ کرنا, ہمیں معاف فرما دینا. مولا ہماری موت آنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما دے. اللہ امت جہاں جہاں پریشان ہے, جہاں جہاں کس حالت میں ہے, اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. مولا گرمی بہت ہو رہی ہے, مولا ہم دنیا کی گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے تو ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے. مولا کتنے پرندے اس گرمی کی وجہ سے مر چکے ہیں. مولا معصوم معصوم بچے چیخو پکار کر رہے ہیں, ان سے گرمی برداشت نہیں ہوتی. مولا پہاڑ جیسا انسان ہو وہ بھی گرمی میں پریشان ہو جاتا ہے, مولا تو گرمی کو ہلکی فرما دے. اے اللہ ٹھنڈک عطا فرما دے, راحت عطا فرما دے. مولا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے, ہماری جھولی تیرے ہی سامنے پھیلتی ہے, ہم تجھ سے ہی بھیک مانگتے ہیں. مولا تو نے تیرے دروازے سے بھگا دیا, تو نے ہماری بات کو نہ سنا, تو نے ہماری درخواست کو نہ سنا. مولا ہمارے پاس دوسرا کوئی سنانے والا نہیں ہے. مولا ہمارا دل کا دکھڑا آپ کو ہی سناتے ہیں, ہمارا دل کا دکھڑا آپ کو ہی سناتے ہیں. اے اللہ آج میرا نبی ہوتا مدینہ منورہ میں, ہم یہاں سے بھاگ کر چلے جاتے ہیں, ہم ہمارے نبی کو ہمارا دل کا دکھڑا سنا دیتے ہیں. لیکن مولا تو نے میرے نبی کو بھی لے لیا اور تو بھی ناراض ہو گیا. اب بتا میرے رب ہم کون سی چوکھٹ پر جا کر بیٹھے, کس کو جا کر ہماری پریشانیاں سنائیں, جس کو جا کر ہمارے دل کے دکھڑے سنائیں. او میرے اللہ آج آپ پوری امت پر رحم فرما, پوری امت مسلمہ پر رحم فرما, تمام مخلوقات پر رحم فرما. مولا امت جہاں جہاں پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما, خاص کر سیریا, ایجپٹ, پاکستان, اللہ سعودی عرب اور جہاں جہاں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے, اللہ ان کو ختم کرنے کی سازی سے رٹی جا رہی ہے, اللہ ان کے پروپیگنڈے کو ختم فرما دے, اللہ ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے. اے اللہ جہاں جہاں مسلمان جس حال میں ہیں تمام کی تو اللہ عزت آبرو کی حفاظت فرما دے, جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما دے, جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح خوبصورت حسین جمیل اولاد نصیب فرما دے. مولا جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما, جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے. اے اللہ یہ مجمع, اے اللہ تیری اور تیرے نبی کی باتیں سننے کے لیے ظہر کے بعد اتنی گرمی میں بھی اے اللہ تیری چوکھٹ پر آ کر بیٹھتے ہیں, اے اللہ یہاں سب کا بیٹھنا قبول فرما لے. پتہ نہیں ان کے دلوں میں کیا خواہشیں ہوگی, ان کو کیا پریشانی ہوگی, کون کس اعتبار کے بارے میں پریشان ہوگا. تو دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے, تو دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. مولا تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دے, تمام کو راحت و چین و سکون عطا فرما لے، تمام کا یہاں بیٹھنا قبول فرما لے، اللہ اس مجلس کو بھی قبول فرما لے، جہاں جہاں دنیا میں مجلسیں ہو رہی ہے، تیرے دین کی باتیں ہو رہی ہے، اللہ تمام کو تیرے خزانے میں قبول فرما لے، اللہ مسجدوں کو یا اللہ خانقاہوں کو، مدارس کو، علماء کی تمام کی حفاظت فرما دے، ہر حاسدین سے، مکار کی مکار گریوں سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے، ہر تمام بلا سے یا اللہ پوری امت کی تو حفاظت فرما دے، یہاں سب کا بیٹھنا قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔